صاحب سید احمد ګیلانی زوی ستاسو راتګ ته او ستاسو دې فداکارۍ ته ښه راغلاست وایم. محترم ورونو، خوشحالی زیده چه دلس کالو انقلاب پوگدو که من داس پتو او کامیابی و پنسیبی چه نن تاسو آقا خلق چه پرون زمان پزد جنگی دلی نن زمان مخیط والاد است. داد افتخار زیده تاسو دسی فکر رو نکه من ستاسی ورو نی من ستاسی طول جون انشالله لکسنگ چه من جون تیره و ستاسی جون تامین او پر دیر آرامه و خوشحالی سرخ پر جون تبا دوام ورکوی من ستاسی ورو نی من هم افغانانی دا چې تاسو نه پوهېدلی دا ستاسې خپله ګناه وه. نن زموږ په څنګ کې لکه زموږ د کشرانو ورونو په شان زموږ سره دلته شپې تېرولی شئ. تاسې په تمامه معنا د دې تنظیم د مشرانو په اجازه زه تاسې له ډاډ درکوم چې تاسو به په ډېرې خوشحالۍ سره دلته موږ سره شپې تېروئ. تاسې د آینده ژوند خپل په خطر کې مه وینئ. موږ ستاسې ورونه یې، تاسې زموږ ورونه یاستئ. خدای دې دا دردونه مصیبتونه زموږ د سرونو نه لرې کړي. زه د دې ټولو مشرانو په نمایندګۍ چې آغا صاحب زما نه خواهش وکړو، زه تاسې ټولو ته د دې مشرانو د نمایندګۍ باندې ستلیمي شوی یم او خدای دې ستاسې قدمونه د افغانستان د لا ازادۍ سبب وګرځي. تاسو ته به په هغه اردو کې ډېر تبلیغات شوي چې هلته انګریزان دي، نه پوهېږم څوک دي، نه پوهېږم څوک دي. موږ خپل افغانان یې، دلته کوم انګریز نشته. موږ ستاسې ورونه یې. موږ د هغه جبر او هغه استعداد په مقابله کې وجنګېدلو چې زموږ وطن یې قبضه کړی و. او موږ ستاسو هغه ورونه یې چې لس کاله مخکې موږ خپل اصلي کورونه پرېښي و دې وطن ته راغلي و. دا وطن زموږ پناهګاه وه. دا چې تاسې په هغه دولت کې پاتې شوي یاستئ، البته ستاسې خپله یا کومه نافوهي او یا د دشمنانو د تبلیغاتو په اساس باندې پاتې شوي وئ. نن د اسلامي تنظیمونو ټولو تنظیمونو غېږه تاسو ته خلاصه ده او په ډېرې خوشحالۍ سره کولی شئ چې په دې تنظیمونو کې شپې او ورځې تېرې کړئ. تاسو ته د دې تنظیم د مشرانو د خوا نه زه په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسې ژوند ټول عمر دلته تامین او لکه څنګه چې ما هلته شپې تېرولې، انشاءالله د هغې نه به دلته ډېرې ښې شپې او په اسلامي رڼا کې به د دې خپلو ورونو سره په یو سنګر کې اوسېږئ. په آخر کې خالق پروردګار دې زموږ وطن د دې ظلمونو او د دې افاهاتو نه خلاص کړي. خالق پروردګار دې د اسلام دشمنان وشرموي. خالق پروردګار دې په افغانستان کې دا اور په خیر سره مړ کړي. خالق پروردګار دې زموږ او ستاسې اتحاد او اتفاق په نصیب کړي. امین. ومن الله توفیق. عبدالوهاب د کوم اصل مسؤلیت لرې؟ تاسې امیر لوجستیک استقامت باجوړ. ښه، مهرباني. بخشن صاحب، به این اشخاص را که شما اسیر نمودین، جواد شما اسیر نموده، اینا شما چی میکنین؟ منظورم است اینا را به خانواده شان میسپارین یا اینا را اسیر نگاه میکنین؟ نه، وقت مالا را ثبت سوانه میکنیم که کی بودن، از کجا آمدن و بله سر معلومات پوره خود کردیم. بله سر بعد از او چون اکثرشان از اساطیر بیگونه هستن یا بله سر بر خانواده شان معرفی میکنیم و اگر از فامیل شان کنم کس شان اینجا باشن. دکتر شان شاید ایزبی مربوط ایزبی دموکراتیک خلق افغانستان هم باشن. آره، او امر اونا چی رو یک خواهد کرد؟ اولا خب ما باید معلومات خود بابا ببینیم که یا به چی شکل به ما تسلیم شدن و گذشته از با چی بودن. در ترتیب گذشته شان ما میبینیم که چی تصمیم گرفته شد. من هنوز کنم تصمیم فوری برسان گرفته نمیشه. شکر سن. سارا تبریک میگم. خداوند پاک توفیق عطا کنه بر تمام ما شما که امروز شما در صف برادران مسلمانتان داخل شده تا دشمن ملحد و ظالمی که سر خاک و سر ناموس ملی و مقدسات دینی ما شما تعرض کرده بود این عبارات از روسای ملحد به شکست مواجه و آنا متروک و از خاک افغانستان خارج ساخته شدند. من به این آن در داخل خاک افغانستان برای انداخته بدن جز تبایی بربادی بر ما شما به جا نگذاشتن. ما برادران شما هستیم، شما برادران ما هستیم، هیچ تفاوت در بین ما شما نیست. اما امروز صلاح برداشتیم، امروز به چه شکل وطن خودم با شما به تبایی مواجه ساختیم. امروز جای افتخار است که یک کتله بسیار روشن فکر و یک کتله بسیار مسلمان حقیقی در صف برادران مسلمان خود یک جای شده. انشالله ان قریب وطن ما شما آزاد و به یک فضای آرام زندگی خود کردیم. این را به اجازه قدمی رهبری و مقام رهبری مواز ملی اسلامی افغانستان می روبتان اطمینان می تم. مواز ملی اسلامی افغانستان یک تنظیم است، تنظیم ملی، یک تنظیم اسلامی و یک تنظیم سراپا بخیر و فلاح و بهبود ملت افغانستان است. در این هیچ جای شک شبه نیست. درست تبلیغات ضد اسلامی در افغانستان دوام داشت که تنظیم ها قتل و قتال میکنند، دگه میکنند، دگه میکنند. و هم برادرهای شما هستیم، شما برادرهای ما هستیم. آغوش باز است به تمام، به مقابل تماما بدون چون چرا. خداوند پاک توفیق بده بازم ما شما در تنظیم یک اسلامی و تنظیم ملی است. آغوشش باد است در تمام وقت برادران را با آغوش خود کشنده و می کشند. فهمیده شد یا درست؟ من الله توفیق. الله! بله، محمد موبین. محمد موبین ولد محمد میران. ولد محمد میران سیه دگروال سیه. نور محمد ولد خریدار. بله، نور محمد ولد خریدار. نور محمد ولد خریدار. مسلک لوجستیک. شما دگروال سلیم چی ولد سر نمی‌دی؟ محمد صابر. ولد صابر. نور محمد ولد خریدار. تماس داد. کیمیا. کیمیا و گاز. مربوطه. مربوط. چیستم تماس داد. آمریکا کیمیا فرق بده یا آمریکا کیمیا خون بده چی بود؟ نه آمریکا کیمیا چی لیوا بود؟ آمریکا کیمیا لیوا. شما چند؟ ما آمریکا لوستیک. یک شش شش پیاده. آمریکا لوستیک خون دو شش شش پیاده شما. ما از تکنیک سعیم. سعیم سعیم. سو کندک. دیوانوال دیوان هر. دیوانار. دیوانار به کجا؟ فرقیازده. دیوانار فرقیازده جلال آباد. اسم شما چیه؟ غلام علی. غلام علی. اسم شما چیه؟ موبین.